Op, zou je zo zeggen. Tenminste, de warme trui alweer aan. Ja, kan je nagaan, wat een verschil. Goedenavond, nummer heet The Summer Is Over. Ken dat ergens van, nou, hoe dan ook. Het was Dusty Springfield die het zong. En natuurlijk niet Donna Summer. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Nou, je kent de uitdrukking natuurlijk wel, hè. Augustus roert zijn staart. En in het laatste weekje van augustus zijn we aanbeland. Wat hebben we te bieden in deze nieuwe week van, of althans de eerste aflevering van deze nieuwe week van de late avond. Goeiedag zeg, wat een mond vol. Nou, dat zal ik je vertellen. We hebben Jeroen van Gent maar weer eens de straat opgestuurd. Want die zit ook maar wat binnen te kniezen met alle omstandigheden van dit moment. En toen zeiden we van, weet je wat je doet? Vraag andere mensen eens hoe ze daarmee omgaan met al die regeltjes waar ze zich aan moeten houden. Dat gaat hij doen zometeen en zijn bevindingen, die horen we dan wel. Onze maandagse columnist die bekijkt het allemaal weer van een heel andere kant. Onze columnist dat is Giel van Strien. En hij gaat een duik nemen, volgens mij, in het Europese zwembad. Wat we ons daarbij moeten voorstellen, dat ga ik niet verklappen. Want dat mag Giel zometeen gewoon zelf doen vanuit zijn zwembad. En dan nog weer verderop in het programma. Dan gaan we je wat vertellen over Skills Dojo. Skills Dojo. Nu heb je natuurlijk geen flauw idee van wat dat is. En dat is maar goed ook. Want anders dan zouden we het er ook niet over hoeven te hebben straks. Dat gaan we dus uitleggen. En zo nog wel wat meer dingen in deze late avond. Waaronder natuurlijk heel veel muziek. De Commodores, die zijn ook weer eens van de partij. I want you to want me. I'm going crazy knowing he will be your lover tonight. And when he comes, I'll let you go. I'll just pretend as you walk out. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. My soul. would turn and walk away to stay and leave me standing on my own, far from home, like a nomad, sad, bad dudes about togetherness that we never had. The home I love best, where my soul can rest. Yes. East 17, maar dat wist je waarschijnlijk ook wel, want ze waren behoorlijk succesvol met het nummer Around the World. Jeroen van Gent die gaat niet de hele wereld rond, maar kijkt in onze regio naar wat mensen over bepaalde onderwerpen vinden. Zomaar, gewoon op straat, je kan hem overal tegenkomen. Jeroen, waar gaan we het deze keer over hebben? Hoe staat het met u en die coronaregels? Weet u daar een beetje handig mee om te gaan? Is dat in te passen in het dagelijks leven? Moet u daar moeite voor doen? En heeft u misschien handige tips en trucs? Kunt u, ja, niet om te omzeilen, Daniel, maar om daar mee om te gaan? Dat is de vraag. Nou, ik zou zeggen, hou je wel aan de regels. Ze zijn er niet voor niks. Hè? En ik vind als we daar ons nou... Oh, tuurlijk, het is niet leuk. Hè? En zeker voor de jeugd niet. Maar hou je er aan. Hè? Want je weet niet, mensen... Ik zit dan ook in die risicogroep. Je kan anderen zo beschadigen en leed bezorgen. Dus ja, regels zijn regels. Hou je eraan. Kunt u nou nog een beetje omgaan met die regels? Heeft u dat in kunnen passen in uw dagelijkse routine? Of moet u moeite doen? Nee, ik hoef geen moeite te doen. Dat is denk ik een beetje logisch nadenken, denk ik. Zowel in mijn werk als in mijn privésfeer. Ja. Je moet het niet opzoeken, zo denken wij. Ja, nou ja, steeds mijn handen wassen. En als ik ergens wat ga drinken, alleen zitten. En in Albert Heijn doe ik een mondkapje op. Zo'n duur mondkapje. Een goeie. Een goeie, ja. Nou, wat ik het moeilijkst vond was, hè, we zijn best wel sociale wezens. Hè, veel afspraken, veel onder de mensen. Ja. Zeker die hele periode vanaf maart tot en met de vakantie was echt wel... Ik zag mijn ouders en dat was het. Weet je wel, gewoon met z'n viertjes, ons gezinnetje. En één keer in de week bij mijn ouders in de tuin of zij bij ons. Ja. En dat is wel heel anders dan hoe ons leven er normaal gesproken uitziet. Er zijn van die regels. Heeft u nou nog misschien tips of aanbevelingen? Dat u zegt van, nou, ik ben daar zo en zo mee omgegaan. Ik heb een handige truc of een handige tip voor mensen. Of hoe staat u überhaupt? Hoe gaat het überhaupt met die regels? Lukt dat met u, bij u? Ik vind dat de mensen veel meer getest moeten worden. En sommige dingen verplicht moeten doen. Ook als mensen aankomen op Schiphol. Ik vind dat ze getest moeten worden. Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja. En vooral, waardoor je dus zeker weet dat je voor jezelf, dat je gezond terug bent gekomen. Ja. En vliegen überhaupt moet je eigenlijk liever nu niet doen. Maar soms moet het wel eens. Wat ik moeiste vind, is toch wel onze ouders. Daar kom je wel, maar niet echt specifiek lekker dicht bij elkaar of zo. Ja. Dat vind ik wel het moeilijkste. Maar... Ja, ja ik, kan ik denk dat we er ons heel gauw bij neergelegd hebben. Het is niet anders. Zo had ik vroeger last van smetvrees, omdat ik helemaal onder de jeugdbuisjes zat. Nou, zeg maar gewoon acne, echt van die bulten. En als je dan hier wreef of daar ergens aan zat, dan hup, dan was er weer een bult. Dus je moest echt goed opletten. En dat komt me nu eigenlijk best wel van pas. Dus de smetvrees van vroeger is niet per se terug, maar wel de handigheid waarmee je toen omging met die acne, die pas ik nu toe op mijn protocol van handen wassen en niet aan mijn gezicht zitten enzovoort. Heeft u ook dat soort dingen? Misschien handigheidjes, tips, trucs in deze coronatijd? Ja, ik weet niet. Ik ga het toch maar eens vragen. Nou, ik vind bijvoorbeeld met mondkap ook. Ik ging gisteren toevallig even naar zijn plein. Ben je verplicht een mondkap? Doe dat gewoon. Ik vind het ook niet prettig. Ik vind het smerig zelfs. Ja. Ik vraag me überhaupt af of het wel werkt, zo'n mondkap. Want het is natuurlijk wel vies, hè. Want je gaat toch een beetje zweten bij je mond. Ik vind het maar smerig. Maar goed, het moet. Doe het dan ook. Ja. Weet je wel, breng ook geen andere... Ja, ik heb geen, tenminste, daar ga ik vanuit dat ik geen corona heb, maar ik heb geen klachten. Maar ja, je weet nooit. Ja, vooral kijken naar wat nog wel kan en hoe dingen wel kunnen. Ja. In plaats van, oh, wat een bezwaar en wat vervelend. Ja, we mogen dit allemaal niet meer. Want er is nog best veel mogelijk. Ja, je kan gewoon kijken van wat er nog wel kan, ja, in plaats van wat er niet kan. Zoiets. Ja. Maar bijvoorbeeld met vrienden soms wel eens een pubquizje bij iemand thuis deed. Doen we het nu online. Dat soort gekke kleine dingetjes wellicht. Maar, is dat ook leuk? Dat is hartstikke leuk. Ja, je zorgt daar zelf voor je hapjes en je drankjes. Maar de quiz doe je met elkaar in de verschillende schermpjes. En, ja. Maar lukt het mee om te gaan met die regels? Jawel, alleen kapjes erg warm met een bril op. En dat valt tegen. Een mondkapje en een bril. Ja. Dan gaat hij beslaan misschien. Ja, precies. En dan wil je het dus inchecken en dan zie je niks. Dus dat is een beetje lastig. Dat is gebeurd. Dus dan moet even de bril omhoog of het kapje eventjes wat naar beneden. Oh. Ja. En dan, daar gaat het al. Maar dat is wel mee te leven. Tuurlijk. Ik zit veel door het land heen, van Groningen tot aan Zeeland. En je ziet natuurlijk nu wel dat het vrij rustig is. Je ziet ook de lucht schoon worden, dat hoor je dan van alle kanten. Dus dat heeft wel iets positiefs. Ik denk dat de mensen wel nadenken van, over thuiswerk, over wat dan ook, als dat mogelijk is, doe het dan. Ja. Dus het geeft wel een positieve uitwerking op die manier, maar... Ja, wat er wordt gezegd, afstand houden en... beschermen, ja. Ja, ik schrik toch steeds weer, ja. Oké. Ja, de ene is daar makkelijker in dan de ander. En we zijn heel veel aan het fietsen nu. We hebben denk ik meer kilometers gevreten de laatste 2 maanden dan de 10 jaar daarvoor. Ah, ja. Gewoon lekker hier die Zuidplas op en richting Hendrikje door Ambacht of Zwijndrecht of richting Portugal. Dat is een soort van oogst. Ja, positief. Ja, ja, absoluut. Ik vermijd gewoon de drukte. Oh ja, nou. Ik hou me gewoon aan. Ik zit lekker in mijn tuintje. Hey, prima. Die tijd dat ik weer kan genieten, komt misschien wel. Kijk, weggaat doet het toch niet meer, vind Zou ik. Zou het weggaan? Nee, ik ben als de dood. Dus de tip zou zijn van... Blijf binnen, alleen als het hoog nodig is. Er komt een dag dat je weer volop kan genieten. Ah, ja. Ja, kijk, ik ben natuurlijk ook op vakantie geweest. Dan kan je makkelijk praten. Maar ja... Aan de regels houden. Ja. Maar ja, dat doen ze niet, hè? Niet echt, nee? Nee. Wie niet? Nou, dan gaat steeds meer van... ik heb er nou wel genoeg van, dus ik doe het niet. Ja. Ja. En wat vindt u daarvan? Vind ik niet best. Ja. Nee. Want ik heb een klein kind en een dochter in de GGZ als psycholoog bij de verslavingskliniek. En dan kan zij wat oplopen. En we zijn erg kwetsbaar voor elkaar. Dus dat is best wel link. Ja, ik hou me gewoon aan de regels. Maar ik ben ook geen 18, dus ik hoef niet alle regels te volgen. Oké. Ja, een beetje op rustige plekjes. Als mensen die niet heel veel zien, dan hoef ik niet per se met die 1,5 meter... Ja, als je van je vrienden toch weet dat ze het niet hebben. Kijk, als hij nou een snotneus had, dan had hij thuis gebleven natuurlijk. Maar dat heeft hij niet, dus nou ja. We hebben gewoon wel de dingen kunnen doen die we wilden doen. Toch wel? Toch wel. Dit is De Late Avond. Je parle dans mon sommeil, j'ai l'impression d'être folle. Ce n'est plus moi, ce n'est plus moi. J'écris et je lis, espérant que cela me sauve. Oui, tant de fois, oui, tant de fois. Mon amour, grâce à lui, je me sens si différent, si différent. Pas, tu

chronometeorologische volgorde hoorden we eerst Faria Lomond, die in het Frans wat vertelde over de nieuwe regeltjes. Hoe kwam die erop? En Duffy die had zo de eigen interpretatie met Stepping Stone. Zometeen dan komt die tevoorschijn, onze maandagse columnist Giel van Strien. Hij ligt nog in het zwembad. Ik ga even een handdoek voor hem halen. Kan hij zich afdrogen en dan kan hij zometeen zijn woordje voeren. We geven hem nog wat afdroogtijd met Codaline. Tell me that you want me, and I'll be yours completely, for better or for worse. I know we'll have our disagreements, be fighting for no reason. I wouldn't change it for the world. 'Cause I knew the first day that I met you, I was never gonna let you slip away. And I still remember feeling nervous, trying to find the words to get you here today. You make my heart feel like it's summer. De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Er wordt in Nederland veel geklaagd over de EU. Zeker nu er net een enorm steunpakket voor de zuidelijke staten beschikbaar is gesteld, is het ongenoegen hoorbaar. En daar valt ook wel wat voor te zeggen. Want waarom zouden wij ons pensioenstelsel hervormen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en landen als Frankrijk en Italië bij het nalaten hiervan als beloningssteun vanuit Brussel krijgen? Maar het krachtenveld in Europa is zo groot en complex dat ik me bij dit soort onprettige uitkomsten heb neergelegd. Het voordeel van een Europese vrede is oneindig veel groter dan het nadeel van af en toe een beetje afgepest te worden. Ik heb mijn eigen methode gevonden om het financiële evenwicht te herstellen. En in de eerste plaats kijk ik naar welke landen de meeste Europese steun ontvangen. En daarna in welke sectoren dat het geval is. Is het klimaat dan ook nog een beetje aangenaam? Dan heb ik de keuze voor mijn zomervakantie gemaakt. Dit jaar viel de keuze wederom op Frankrijk, sinds jaar en dag groot verbruiker van EU-subsidies. Toen in 1945 Duitsland zich onvoorwaardelijk overgaf, werd het door de geallieerden niet tot herstelbetalingen gedwongen, om geen motief voor een nieuwe oorlog te creëren. Maar intussen wordt de Duitse schuld aan de Tweede Wereldoorlog door met name Frankrijk via de EU-financiering aardig uitgemolken. Veruit de meeste subsidies van de EU gaan naar de landbouw en veruit het meeste daarvan naar Frankrijk. Dus dat betekent een vakantielang kwaliteitsvlees, eieren en wijn kopen. Want mede dankzij die subsidies zitten de dieren niet samengeperst in megastallen, maar lopen kippen buiten op een erf en koeien in enorme weiden. Wat de wijn betreft bevind ik mij nog midden in een empirisch onderzoek en dat heeft voldoende steekproeven nodig om betrouwbaar te zijn. Met iedere aankoop krijg ik iets van het EU-geld terug. Maar echt zoden aan de dijk zet een bezoek aan een openluchtzwembad in een willekeurig Frans dorpje. Ieder Frans gehucht met meer dan 500 inwoners beschikt over een prachtig aangelegd openluchtzwembad met verschillende bassins. Professionele toezichthouders zorgen voor een veilige zwemomgeving waarbij er tussen 1 en 3 uur 's middags een intelligente aflossing plaatsvindt, zodat ze de in de CAO vastgelegde warme lunch optimaal kunnen consumeren. Vooral in kleinere dorpen is het er nooit druk in deze zwembaden, want de meeste inwoners zijn daar bejaard. Voor een habbekrat heb je toegang en als je extra vroeg en met een lekker groot gezin gaat, kun je per uur heel wat overheidssubsidie opstrijken. Ooit hadden wij ook van die openluchtzwembaden. Toen ik een basisschoolkind was, lagen er 4 gigantische zwemcomplexen in de buurt. Oud-Beijerland, Spijkenisse, Binnenmaas en Roon. Naast een 50 meter bad voor wedstrijden beschikte deze over grote speelbaden, kikkerbadjes, voetbalvelden en ligweiden. Mijn basisschool in Oud-Beijerland bevond zich naast het zwembad en voor 36 gulden had je van mei tot september onbeperkt toegang. Kinderen en jongeren van nu hebben die mogelijkheden niet meer. Alleen de luie man in Benemaas is nog over. De rest is al lang gesloten en gesloopt. Zogenaamd omdat openluchtzwembaden te duur zouden zijn. Maar dat is een kwestie van politieke prioriteit. De gemeente Albrandswaard, waar het openluchtzwembad van Roon in lag, geeft bijvoorbeeld wel 15 miljoen euro voor een volledig overbodig gemeentehuis uit. Dit om een groeiend bureaucratisch apparaat te huisvesten dat vooral zichzelf aan het werk houdt. Geloof het of niet, Albrandswaard heeft zelfs regisseurs in dienst om de bureaucratische processen te stroomlijnen. Je denkt dan, die zwemmen blijkbaar in het geld. Of, die hebben hun schaapjes op het droge. Maar niets is minder waar, want de bibliotheken waren allemaal al gesloten. Misschien met de gedachte dat als je nooit leest, je altijd nog president van de Verenigde Staten kan worden. De situatie in Albrandswaard illustreert wat de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden bij de lokale Nederlandse overheid. Steeds meer geld gaat naar managers, controleurs, beleidsmakers en in Albrandswaard naar regisseurs. Die zullen dan binnenkort wel door opperregisseurs aangestuurd gaan worden, zodat hun regie van de processen beter geregisseerd kan gaan worden. Want de bureaucratie is een rupsje nooit genoeg. Het is als het heelal, het dijt eeuwig uit. En voor publieksvoorzieningen, zoals zwembaden en bibliotheken, zal uiteindelijk geen cent meer overblijven. En dat terwijl de overheid nu meer geld tot haar beschikking heeft dan in de gloriedagen van de openluchtzwembaden. Het is goed om hier eerst eens de mes in te zetten, alvorens over de EU te klagen. Zo, Bobby, is alles klaar? Want je weet het is vandaag een hele bijzondere dag. Ja, una giornata particolare. Ja, zoiets. Want het is heel lekker weer en beloofd is beloofd, Bobby. Weet je het nog? Nou, zit even klem. Wat dan? Bobby, ZBEMBAD. We gaan naar het ZBEMBAD. Is dat dan ernst? ZBEMBAD. Bobby, begrijp dat nou? We gaan naar het zwembad. Oh ja. Vandaag gaat het gebeuren, maar mijn zwemspullen zijn zoek. Waar zijn nou toch mijn bandjes en waar is mijn zwembroek? Mijn flippers en mijn duikbril, die moeten zeker mee. We gaan nu naar het zwembad in plaats van naar de zee. ZWEMBAD. We gaan naar het zwembad. ZWEMBAD. Zing maar mee. ZWEMBAD. We gaan lekker zwemmen, jongens. We gaan naar het zwembad. Ah, yeah. Joehoe. duik achterover. Ik kan bijna tot de bodem gaan. Durf best van de hoge, kan in de diepe gewoon staan. Ik doe soms ook een salto of geef de badmeester een zoen. Een waterpolo met een bal, je kunt hier echt van alles doen. Z-W-E-N-W-A-D. We gaan naar het zwembad. Z-W-E-N-W-A-D. Zing maar mee. Z-W-E-N-W-A-D. Jongens, we gaan lekker zwemmen. Schaling er maar in hoor. Joehoe. Maar soms loop je te balen, want dan val je op je gat. Want die kleine tegeltjes zijn zo ontzettend glad. Krijg je water in je neus? Of stoot je hart je kin? En je staat je te verkleden, komt er een mevrouw je hokje in? Z-W-E-N-W-A-D. Met z'n allen. Z-W-E-N-W-A-D. Dat kan harder. Z-W-E-N-W-A-D. Lekker zwemmen. Joehoe. Ja! Z-W-E-N-W-A-D. Met z'n allen. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Menselijks is ons vreemd hier bij De Late Avond samen met de Human League en Human. Ook binnenkomen stiefelen is onze Herman de Bruin. Hij gaat het zo meteen hebben over, ja, daar moet je opletten, over Skills Dojo. Nou, dat zal voorlopig nog even een raadsel blijven, want we gaan zo dadelijk aan Herman de Bruin vragen om daar maar eens voor wat opheldering over te zorgen. Onze Herman frist zich op en vindt daarbij Rod Stewart aan zijn zijde. Wasted and wounded, and it ain't what the moon did. I've got what I paid for now. See you tomorrow. Hey Frank, can I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken, and my strength is soaking away. To go waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll go waltzing Matilda with me. Now the dogs, they are barking, and the taxi keeps parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me. You tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Oh, Bushmills are staggering. You buried the dagger. Your silhouette window light. To go waltzing Matilda, waltzing Matilda. Oh, I'll sing Matilda with me. Now I've lost my St. Christopher, now that I kissed her, and the one-armed bandit knows. And the maverick Chinaman with the cold-blooded side, and the girls down by the striptease shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda. You go waltzing Matilda with me. No, I don't want your sympathy, fugitive slave, that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter, dragnets, and the ghosts that sell memories want a piece of the action anyhow. Go waltzing Matilda, waltzing Matilda. Go waltzing Matilda with me. And you can ask any sailor, and the keys from the jailer, and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100, and she follows wherever you may go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll go waltzing Matilda with me. And it's a battered old suitcase in a hotel own place and a wound that will never heal. No prima donnas, the perfume is on, an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. En Matilda, die kan rustig een dutje gaan doen volgens mij. Herman de Bruin nog niet, want die heb nog een klusje te doen. Herman, zeg het eens. Het platform SkillsDojo bereidt kinderen voor op de digitale maatschappij. Wat ze daar precies mee bedoelen en wat is SkillsDojo eigenlijk? Ik ga het vragen aan Jeroen Storm, hij is namens de stichting SkillsDojo in de uitzending. Meneer Storm, welkom. Bedankt. Ja, eerst maar eens even dat SkillsDojo, wat is dat precies? Ja, eigenlijk het is een combinatie van een samenvoeging van twee woorden. Aan de ene kant skills, de vaardigheden. En aan de andere kant dojo, het Japanse woord voor een, ja, een trainingscentrum. Van origine een trainingscentrum voor martial arts. Maar wij gebruiken het dus als een website, een platform om vaardigheden te leren. Ja, maar hoe komt u erbij om Nederlandse kinderen vaardigheden bij te brengen met een Japanse naam? Ja, ik denk om het aantrekkelijk te maken, denk ik, voor de doelgroep. Ja, het is een jonge doelgroep, zeg maar tussen 8 en 14 jaar. Ja, ja. En die moeten voorbereid worden op de digitale maatschappij. Maar ja, ze zitten vanaf 2 jaar op hun telefoon, tablet, noem maar op. Dus dat weten ze toch allemaal al? Ja, klopt. De digital natives, zoals ze wel genoemd worden. Hè? Ja, ja. Ja, toch wijst onderzoek uit, ook van verschillende instanties, dat eigenlijk niet zo is, dat die digital natives niet bestaan. En dat digitale vaardigheden van deze groep, dat deze groep hun eigen digitale vaardigheden overschat, maar ook dat volwassenen hun digitale vaardigheden vaak overschatten. Ja, ja, want... En daarom... Ja. Die leraren moeten dus wel die digitale vaardigheden kennen om het over kunnen brengen aan de kinderen. Ja, uiteraard. Klopt. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja. En dat platform van u, dat gaat dat regelen? Nou, dat hopen we. Ja, absoluut. Ik ben het ooit begonnen voor mijn eigen kinderen, omdat ik vond dat zij wat extra onderwijs daarin konden hebben. En we hebben dat uitgebouwd nu tot een open platform voor alle kinderen om kennis te maken eigenlijk met technologie. Dus op een positief kritische manier brengen we ze in contact met technologie en digitale vaardigheden. Is het nou bedoeld direct voor kinderen of stuurt u de onderwijzend personeel aan en dan naar de kinderen toe of kunnen ze het ook zelf? Ja, we hebben eigenlijk, het is voor ouders en kinderen. Dus en kinderen kunnen het bijna zelfstandig doen. Dus de ouders kunnen nog even ondertussen de aardappelen afgieten. Okay. Of wat dan ook. En ook hetzelfde geldt eigenlijk voor de leerkrachten. Dus we hopen het op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken. Dus de leerkracht kan onze materialen gebruiken voor de instructie, tijdens de les. En de leerkracht kan dan zelf meer de begeleiding van de kinderen zelf doen. En hoe gaat het in zijn werk als je er gebruik van wil maken? Binnenkort gaan de scholen weer beginnen, dus het is misschien nodig om nu te kijken of je daar iets mee kan. Ja, zeker. Ja, we alle materialen staan op skillsdojo.nl. En daar staat het onderverdeeld in verschillende missies. Dus elke missie heeft een soort project, dus een onderwerp. En daar kun je als ouder of als leerkracht kijken van, goh, wat vind ik interessant, wat sluit misschien aan bij mijn lessen. Wat is leuk om met mijn kinderen in het weekend te doen. Je selecteert de missie, print de materialen, verzamelt de materialen die je soms nodig hebt in de missie. We proberen zoveel mogelijk huistuin en keuken spullen te gebruiken. Dus bijvoorbeeld het internet nabouwen, hoe werkt dat nou technisch met schuursponsjes en stokjes, satéprikkers. Klinkt wel spannend. Dus, ja. Internet verwacht ik niet meteen met schuursponsjes, maar goed. Als het erop staat dan wordt het uitgelegd natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus om de technologie daarachter te begrijpen eigenlijk. Ja, ja, en dat kan heel goed op zo'n manier, denken wij. Ja. Kinderen vanaf 6 tot 14 jaar, hè? Ja. Mensen beginnen dus op skillsdojo.nl? Ja, klopt. Daar is correct. Het beste te vinden. En als ze vragen hebben, kunnen ze dan ook bij jullie terecht om ja, te zeker. Ja, zeker. Absoluut. Er staat een contactformulier, onze gegevens staan erop. Dus ja, als ze vragen hebben, heel graag. Horen we het heel graag. Ja, want u bent er zomaar thuis mee begonnen eigenlijk. Het is geen groot bedrijf wat u vertegenwoordigt. Ja, misschien wordt het wel groot, maar... We zijn aan het groeien, dat klopt. We hebben inmiddels wel iets van 15 missies, even uit mijn hoofd. En de ambitie is ook wel echt om het met op te schalen, om het echt overal toegankelijk te maken voor kinderen in Nederland en ja. België. Nou ja, dat hebt u nu ook even bewezen dat dat allemaal kan. Mensen moeten zelf maar even kijken bij skillsdojo.nl hoe je kinderen kan voorbereiden op de digitale maatschappij. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek. Jeroen Storm namens de stichting Skills Dojo. En hij gaat gewoon door met waar hij dit moment mee bezig is in het nieuwe schooljaar. Santana en zijn makkers die dachten van, kom, daar voegen we ook nog maar eens wat aan toe. Let the children play. We zijn alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de late avond. Helemaal geen probleem, want morgenavond dan is er een nieuwe aflevering, maar dan met Bert de Wolf. Kijk nog even op onze website, is mijn aanrader altijd nuttig en leerzaam. Heel simpel te vinden, delateavond.nl. Ik wens je een rustige nacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi! Watching you stand.